Suzanne Bosman. Goedemiddag. Met lachgas achter het stuur is vragen om ongelukken, maar bewijs het maar eens als politie als er echt een ongeluk is gebeurd. Tot nu toe was er geen test, zoals bij alcohol of drugs. Maar nu is die er wel en daar is de politie blij mee. Want straks in één vandaag eerst TikTok onder het vergrootglas in het NOS Journaal. Casper Meijer. De Europese Commissie begint een onderzoek naar TikTok om te zien of de sociale media-app genoeg doet om kinderen te beschermen. De commissie kijkt onder meer of TikTok zich houdt aan regels rond reclames en of persoonsgegevens goed worden beschermd. Ook wordt gekeken of de app niet te verslavend is gemaakt. Online platforms moeten zich in de EU houden aan nieuwe strengere voorschriften. Als blijkt dat TikTok zich niet aan de regels houdt, kan het boetes krijgen tot 6% van de wereldwijde omzet. Ursula von der Leyen wil door als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft ze gezegd op een congres van haar partij, de CDU. De partij steunt haar kandidatuur. De Europese Christendemocraten, waar ook de CDU lid van is, gaat in de peilingen voor de Europese verkiezingen aan kop. Voor een tweede termijn moet von der Leyen de steun krijgen van de Europese regeringsleiders en van een meerderheid van het Europees Parlement. Op een industrieterrein in Vijfhuizen bij Haarlem woedt een grote brand. Volgens regio Omroep NH gaat het om een autosloperij. In de wijde omtrek zijn rookwolken te zien. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te doen. Informateur Kim Putters zegt dat hij vandaag goede gesprekken heeft gevoerd. Hij sprak met een aantal wetenschappers over verschillende bestuursvormen. Het ging onder meer om de ervaringen in het buitenland met bijvoorbeeld een minderheidskabinet, zoals in Denemarken. Alle 13 verdachten die zaterdag werden opgepakt bij de rellen in Den Haag tussen twee groepen Eritreërs zitten nog vast. Volgens de politie worden ze verdacht van openlijke geweldpleging en wapenbezit. Bij de rellen rond de bijeenkomst van aanhangers van het regime in Eritrea raakten 8 agenten gewond. Irene Schouten zet een punt achter haar schaatsloopbaan. Een topsportcarrière stopt, het is klaar. Aldus de drievoudig Olympisch kampioen van Peking. Op de WK-afstanden won de 31-jarige Schouten afgelopen weekend nog 3 keer goud en 1 keer zilver. Ze zegt dat ze toe is aan een nieuwe levensfase. Ik merk heel erg dat ik toe ben aan een nieuwe levensfase. Ik doe nu 15 jaar topsport en ik ben toe aan andere dingen. Want een topsportcarrière loopt normaal gesproken langer door, hè? Is het daarom een lastige beslissing geweest? Het lastige is dat ik wel gewoon het niveau heb. Nu als je kijkt, 3 keer goud, 1 keer zilver, dan ben je niet slecht. Ik heb gewoon het niveau en dat maakt het ook wel lastig, want ik weet ook wel weer... Als ik een jaartje verder ga trainen, word ik weer een stukje beter. Maar diep in mijn hart verlang ik naar andere dingen. Ik heb niet meer de droom voor nog een Olympische Spelen. En daarbij heb ik eigenlijk besloten om na dit seizoen vaarwel te zeggen. Je wil naar het normale leven? Ik wil naar het normale leven en tuurlijk... blijf ik sporten en ik ga ook nog een beetje blijven schaatsen. Omdat ik dat nog wel heel leuk vind. Maar het echte harde topsport, hoe ik topsport beleef, zeg ik vaarwel. Schouten zegt ook dat ze alles heeft gewonnen wat ze wilde winnen. In 2022 werd ze wereldkampioen allround. De Braziliaanse president Lula is niet meer welkom in Israël. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wil dat hij eerst zijn uitspraken van gisteren intrekt. Lula zei dat Israël zich schuldig maakt aan genocide tegen de Palestijnen. En hij vergeleek de Israëlische aanvallen op Gaza met de Holocaust. De Israëlische minister noemt de uitspraken beschamend en ernstig. En zegt dat Lula persona non grata is totdat hij de uitspraken terugneemt. Lula veroordeelde de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober als een terroristische aanslag, maar uit zich geregeld kritisch over de manier waarop Israël sindsdien optreedt in de Gazastrook. Dan nog het weer, bewolkt en vanuit het westen regen. Bij een matige aan zee, soms vrij krachtige westenwind is het 1 graad of 10. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Vannacht is er kans op mist. Morgen zo goed als droog, met in de ochtend ook wat zon. En het wordt 10 tot 12 graden. Kasper, dankjewel. Erik Evengroen is er vanmiddag voor het file-nieuws. Dag Erik. Hoi, goedemiddag Suzanne. Ja, er staan voornamelijk wat files nu in de Randstad. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en het Ketelplein rijdt het langzaam over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A22 Velsen richting Beverwijk. Voor Beverwijk staat een auto met pech. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En daarom is het ook druk op de N208 Sassenheim richting Velsen. Voor IJmuiden 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zonder bankrekening kun je als ZZP'er geen geld verdienen. Toch dreigen banken je rekening op te heffen als je niet meewerkt aan vergaande ondervraging, ook over je klanten. Banken zeggen dat ze dit moeten doen, maar schiet deze regelgeving niet te ver door. Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Ursula von der Leyen wil nog 5 jaar door als voorzitter van de Europese Commissie. Straks bespreken we haar belangrijkste wapenfeiten en haar kansen op een nieuwe termijn. Feit of fictie, Lammert, gaat over revoluties? Ja, Ruslandkenner Jelle Brandt-Korsius zei vrijdagavond bij Sofie en Jeroen, naar aanleiding van de dood van Navalny, dat als 1% van de Russische bevolking de straat op gaat, je al een revolutie hebt. We gaan kijken of dat zo is. Eerst, lachgas is niet meer onzichtbaar. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het gebruik van lachgas in het verkeer is de politie al jaren een doorn in het oog. Er gebeuren zware ongelukken door. Maar anders dan bij alcohol en bij drugs is er geen test die kan aantonen dat een bestuurder lachgas heeft gebruikt. Tot nu, want onderzoekers van TNO en de Universiteit Maastricht hebben een test ontwikkeld die dat wel kan. Willem Woelders is hier. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Met landelijk portefeuillehouder drugs bij de nationale politie. Dat moet toch een doorbraak voor u zijn dan? Zeker, omdat de afgelopen jaren overal werd gezegd, je kunt het niet testen. Je kunt het niet boven water halen of iemand gebruikt heeft. En langdurig onderzoek heeft het tegengestelde nu aangetoond. Ja, en wat wordt dat dan voor test? Want je hebt een blaastest voor alcohol en een speekseltest voor drugs. Wat wordt dit? Nou, dat zal nog nader onderzoek vragen. Wat ze nu gedaan hebben is een aantal jaren onderzoek, met name vanuit Universiteit Maastricht en ook TNO, waarbij ze gekeken hebben wat het effect is als je lachgas gebruikt. Daar hebben ze zowel naar bloed gekeken of het in je bloed wordt opgenomen, of in je speeksel of in de adem. En ze hebben nu met de apparatuur in ieder geval kunnen aantonen dat als je het gebruik hebt, dat ongeveer een uur na het gebruik het nog steeds aan te tonen is. Of je bloed, of je speeksel, of je lucht. En dat is voor ons nu een basis om samen met het Openbaar Ministerie en ook met het Ministerie van Justitie te kijken wat nou een basis is om vervolgens te kunnen testen. Het meest ideaal voor ons zou zijn dat hetzelfde wat je nu bij alcohol hebt, dat je een apparaat in je surveillanceauto hebt, je vermoedt dat iemand de lachgas heeft gebruikt en vervolgens blaast die en je zou dan een indicatie krijgen. Mm-hmm. Maar goed, dat staat nog aan het begin. Je zou kunnen kiezen voor een bloedtest. Ja. Nou, dat gaat natuurlijk verder ook in het kader van de lichamelijke integriteit. Ja. Dat is nu wat aan ons bevoegd gezag is. En dan moet je daarna het apparaat nog ontwikkelen. Ja, maar u zegt het zou heel fijn zijn als we ook zo'n blaasding erbij kunnen hebben. Want alle handig is natuurlijk alles in één. Maar dat voert misschien weer een beetje ver. Ja, kijk, als je een apparaat hebt waar je in kan blazen, waarin onomstotelijk vaststaat dat je het gebruikt hebt, en dat is voldoende om dan vervolgens ook vanuit het strafrecht te reageren, is dat voor ons voldoende. Ja. En waar natuurlijk het dilemma zat, we hebben natuurlijk een lachgasverbod sinds 1 januari vorig jaar. Dus als mensen cilinders bij zich hebben of ballonnetjes bij zich hebben, kunnen we daar tegen optreden. Dat is gewoon strafbaar. Maar wat we de laatste jaren veel zien, dat er ongevallen plaatsvinden waarbij het vermoeden is dat er lachgas gebruikt is. Maar bewijs het maar eens. Want je vindt niet altijd van die ampullen in de auto. Zeker niet na het verbod. We hebben in het verleden toch vaak van die aanrijdingen gezien waar je dat spul aantreft. Mensen bekennen vaak niks. Maar je vermoedt wel dat er toch sprake is van dat gebruik. En, ja. En dan moet je mensen laten gaan. Dan kun je verder niks doen. Nou, dat hangt. Dus. Dan moet je terugvallen op je normale bevoegdheden. Dat kan bijvoorbeeld slingerend gedrag of vreemd gedrag in de auto zijn, dat je het artikel 5 van de Wegenverkeerswet hanteert. En daar kun je daar een procesverbaal van maken. Maar daar is niet in principe bewezen dat hij ook lachgas gebruikt heeft. En ja, lachgas is natuurlijk een opiumdelict. En ik denk met name, we hebben toch echt in het verleden veel zware aanrijdingen gehad, waarbij je vermoedt dat dit de oorzaak geweest is. En ook in de afdoening naar eventueel slachtoffers, maar ook de familie. In het kader van waarheidsvinding is het gewoon belangrijk dat je kunt aantonen wat de oorzaak van eventueel die ongevallen geweest zijn. Want is de straf dan ook zwaarder als dat aangetoond wordt? Of? Nou, dat is iets wat uiteindelijk het Openbaar Ministerie natuurlijk bepaalt. Daar gaan we natuurlijk ook naar kijken. Maar je hebt natuurlijk een aantal standaardmaatregelen rond artikel 5. Opiumwet heeft ook een aantal strafbepalingen, maar op het moment dat het een combinatie is met rijdend verkeer, ja, dan zal het Openbaar Ministerie met name moeten aangeven hoe ga je het vaststellen en wat is de sanctie erop. Mijn verwachting is wel dat dat fors omhoog gaat, gezien het aantal ongevallen wat we zien. Ja, veel ongevallen ziet u dus, zware ongevallen ook. Wat maakt specifiek lachgas zo gevaarlijk? Wat gebeurt er dan bij een bestuurder? Nou, wat ze in het onderzoek hebben vastgesteld, wat je vaak van gebruikers hoort, is dat als je lachgas gebruikt, dat je ongeveer een minuut denkt dat je in een andere wereld bent. Ik heb het zelf nooit mee mogen maken. Ga ik ook niet meemaken? Had het u wel een vraag? Van, heb je het wel eens uitgeprobeerd? Nou, dat je weet we hadden wat het net in gebeurt. De voorbereiding erover. Ik kan mij herinneren dat ik vroeger aan mijn keel, neus en oren, keelamandelen geholpen ben. En volgens mij gebruikten ze toen lachgas. Dus, maar dat was ik 4, 5 jaar. Heel lang geleden. Ik zal het ook niet gebruiken. Maar het onderzoek heeft aangetoond dat als je dat spul gebruikt, dan roepen de gebruikers na een minuut is het ongeveer weg. Maar ze tonen gewoon aan dat het nog zeker een uur aan te tonen is. Maar ze hebben ook in testen kunnen vaststellen dat die reactievermogen van de personen die het gebruikt hebben in die periode daarna ook gewoon veel slechter is. Dat hebben ze weliswaar nog niet in een auto rijdend gedaan. Maar dat doen ze dan in een computer waarbij je moet reageren op het moment dat je iets ziet, of met een voetpedaal of met iets anders. En ze tonen dus onomstotelijk vast dat het een enorm effect heeft op je reactievermogen. Dus het is aannemelijk dat dat ook in het verkeer gebeurt. En een van de aanbevelingen van ons is nu ook om daar nog nader onderzoek naar in te stellen. Niet zozeer voor de strafbaarstelling, maar ook voor de preventieve kant naar gebruikers. Jongens, het kan echt niet, want je gaat gewoon echt levensgevaarlijke dingen doen op de weg. Je denkt dat het niet zo is, maar het effect is gewoon aangetoond. Ja, ook de signaalfunctie ervan. Die is buitengewoon belangrijk. Ja. Nou hebben wij, Lammert, iemand gesproken. Hè? Iemand die wel eens lachgas heeft gebruikt en daarmee ook achter het stuur is gegaan. Ja, de 23-jarige Sarah, niet haar echte naam. Ruim een jaar lang was zij verslaafd aan lachgas. Ze nam het iedere dag, de hele dag door, dus ook tijdens het rijden. Verslaggever Ruben Messeling sprak met haar. Op dat moment denk je er gewoon niet mee na en denk je schijt, je rijdt gewoon. De eerste keer gebeurt niks, de tweede keer gebeurt niks. Ja. We gingen meestal, dan hadden we een lachgas bij de dealer en toen deden we al ballonnen in de auto. Het ging altijd wel gelukkig goed. Merkte je dat je minder goed kon rijden? Jawel, ja. Ik ging wel echt van links naar rechts. Ik zag op een gegeven moment wel wazig. Ik ben gelukkig nooit knock-out gegaan op dat moment. Heb je er ooit bij stilgestaan dat je door dat te doen ook andere mensenlevens op het spel zet? Op dat moment dacht ik er gewoon niet bij na en dacht ik alleen wat voor mezelf beter was, maar niet voor een ander. Ja, dat vertelde Sarah Willem Wolders. Als u dit zo hoort, gelukkig ging het goed, zegt ze. Ja, dat is een beetje dezelfde discussie als bij alcoholgebruik. Mm. Nou, bij alcoholgebruik, als je dat gebruikt en je gebruikt te veel, dan denken de meesten ook dat het geen effect heeft. Zij zegt dan nog, ik merkte het wel, maar ik heb het niet gerealiseerd. Mm. Ja, vandaar dat ik ook zeg, die preventieve werking en het feit dat mensen echt weten dat dit gewoon gevaarlijk is. In ieder geval voor je omgeving en ook voor jezelf. Ja, je mag ook hopen dat dat voor een heel veel nu de reden is om te zeggen, ik begin er helemaal niet aan. Mm-hmm. Ja, nou, Sarah zelf is nu 1,5 jaar clean, moeten we er nog wel even bij zeggen. Maar goed, het geeft wel iets aan van hoe het gebruikt wordt en wat het voor iemand betekent. En als je dan hoort en dan ja, ook nog in de auto. Maar ja, goed, sinds vorig jaar is er een lachgasverbod. Ja. Merkt u nou dat er ook, hè, merkt u dat ook op de weg of door aanhoudingen of in uw ervaring, dat er ook minder wordt gebruikt? Nou, gebruik, dat kunnen wij moeilijk vaststellen. En dan moet je ook vaak naar de gezondheidszorg. Wat wij gedaan hebben sinds vorig jaar is iets van 68.000 cilinders met lachgas in beslag genomen. We hebben het eerste half jaar natuurlijk nadat de wetgeving van kracht werd nog aangegeven, jongens, we gaan handhaven, maar we hadden toen ook nog het nodige voor om dat voor te bereiden. En sinds een half jaar wordt het ook door een strafrechtelijke sanctie van het OM vervolgd. Dus er is vijf al in beslag genomen, maar we zien dat ook wel teruglopen. Exacte cijfers moeten we nu de komende maanden nog bekijken. Maar je ziet dat het aantal in beslag genomen cilinders, maar ook containers, terugloopt. Het ingewikkeld is wel dat wij als Nederland eigenlijk de enige zijn die het strafbaar gesteld hebben. België wil het ook strafbaar gaan stellen. Ik begrijp de UK ook. Duitsland kijkt naar onze ervaringen. Maar in de rest van de wereld is het dus gewoon beschikbaar. En je loopt dus ook tegen problemen aan dat bijvoorbeeld containers bij ons de haven inkomen en worden doorgeleid naar Duitsland of naar andere landen. Omdat het daar niet strafbaar is. Ja. Cijfers, u zegt, ja, lastig om daar nou precies de vinger op te leggen. Maar Lammert, we hebben wat recente cijfers. Ja, we hebben cijfers over verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel zou zijn. Of de bestuurder het ook daadwerkelijk gebruikt heeft, is niet met zekerheid vast te stellen, omdat daar dus nog geen test voor is. En wat blijkt, sinds het lachgasverbod begin vorig jaar inging, lijkt het aantal verkeersdoden waarbij lachgas is aangetroffen zijn afgenomen. Van 31 in 2021 en 2022. Naar 20 verkeersongevallen in 2023. Maar het aantal ernstige ongelukken waarbij ook gewonden vielen nam het afgelopen jaar juist met 11 toe tot 185. Ja, dat lachgas ondanks het verbod nog volop wordt gebruikt, ziet ook jongerenwerker Joselino Hasselnauk. Ze doen het alleen nu bedekt. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Het is echt besloten feestjes die ze organiseren waarin ze heel veel lachgas gebruiken. En hoe komen ze aan alle lachgas dan? Er zijn heel veel dealers nog steeds actief. Die adverteren op verschillende platformen op social media. Ja, de beroemdste platform waarop ze dat doen is Snapchat. Als ik die prijzen zie, doet hij goede zaken. Hij doet goede zaken. Een tank van 60 euro. Er is zelfs een aanbieding erbij voor Valentijnsdag. 150 euro voor 3 tanks. Ja, Joseline Hassan ook zei dat. Meneer Boelders, politiechef, ja, hij heeft het over Snapchat, maar het wordt niet alleen via social media verkocht. Als je even googelt, lachgas kopen. Zo makkelijk, hè, via de websites. Waarom gaat u daar niet achteraan? Nou, daar gaan we wel achteraan. Ja. Alleen het ingewikkeld is, je bent natuurlijk in de digitale wereld, kun je nou op het normale internet zitten, maar je kunt ook op het dark web dit soort dingen doen. Wat we wel zien bij een aantal aanbieders, dat op het moment dat het aangeboden wordt en je bestelt het, het moet in Nederland afgeleverd worden, dan hebben een aantal van die sites hetzelfde al geblokkeerd. Maar goed, als je dan zegt dat je het in Düsseldorf laat afleveren, dan wordt het alsnog doorgezet. En je ziet ook dat ze vaak dan doorverwijzen naar bijvoorbeeld communicatie via WhatsApp. En dan kun je het dus niet tegenhouden. Mm-hmm. Dus wij proberen daar zeker bij de grotere aanbieders wel actief op te werken. Maar goed, je zit wel in een digitale wereld die daar zeer ingewikkeld in is. Ja. En wij hebben zeker niet het indruk dat met het verbod het gebruik weg is. Dat is zeker niet aan de orde, dat zien wij ook. Mm-hmm. Wat we wel zien, misschien, dat is nog wel goed, dat we, kijk, wij proberen een beetje een beeld te krijgen van het aantal aanrijdingen waar mogelijk, of ongevallen waar mogelijk, lachgas een rol gespeeld heeft. Dat is natuurlijk onder alle voorbouw, want je kunt het niet aantonen. Maar we zien wel vorig jaar, we zaten de eerste jaren daar zo'n beetje rond de 5.000 per jaar. En vorig jaar zaten we vermoedelijk erg rond de 2400. Dus we denken wel dat daar een terugloop is. We kunnen het alleen niet onderbouwen, omdat ja, je bent afhankelijk van een collega die denkt dat het lachgas is, je registreert het, maar je kunt het natuurlijk niet bewijzen. Ja, maar binnenkort wel, tenminste. Wanneer denkt u dat er mensen, collega's van u langs de weg staan met zo'n apparaat om het te testen? Nou, ik wil daar niet optimistisch zijn. Dat gaat zeker dit jaar niet gebeuren. Wat we eerst moeten vaststellen is, en dat zal het Openbaar Ministerie moeten doen, met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wat is de apparatuur die je wil laten ontwikkelen? Zit dat op ademlucht? Zo ja, heb je de bereidheid om daar opdracht voor te geven. Er zit ook geld aan vast om zo'n apparaat te ontwikkelen. Dan moet je het in de commerciële markt wegzetten. Dan zul je het nog moeten testen. Dus je bent wel een paar jaar onderweg voor die echt achter in de surveillanceauto ligt. Ja, maar het is wel een doorbraak. Ja, maar tot die tijd kan er nog flink rondgereden worden met. Ja, maar wij blijven natuurlijk wel handhaven op de middelen die we overhouden. En dat zullen we ook niet terughalen. Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Willem Boelders was dat, portefeuillehouder drugs bij de Nationale Politie. Het onderwerp is vanavond ook te zien bij onze collega's op tv om 17:15 op NPO 1. En zometeen, op welke manier besteed je aandacht aan het koloniale verleden? Dat is een discussie die nu ook wordt gevoerd bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Inmiddels zijn de VOC-vlaggen daar al weggehaald van de replica van het VOC-schip. Dat ziet onze verslaggever en we horen daar zo meer over. Voor het verkeer gaan we naar Erik. Ja, het is niet zo druk. De meeste files zijn dagelijkse en ook wat minder lang dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorjaarsvakantie in een groot deel van het land. Meeste oponthoud op dit moment op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer. Vertraging een kwartier. Eén vandaag. Ja, Lammertje neemt ons weer eens mee naar Friesland. Er is een oproep van een Friese gemeente. Ja, de gemeente Zuidwest-Friesland is 79 jaar na de bevrijding op zoek naar persoonlijke verhalen en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, vertelt archivaris Nena Huizinga. Elk jaar organiseren wij de weken van de Tweede Wereldoorlog, extra aandacht besteden aan het onderwerp de Tweede Wereldoorlog. En dit jaar hadden we bedacht, nou, we vinden het wel belangrijk dat de verhalen die er nog zijn, dat we die verzamelen. En zo hebben we een oproepje gedaan om die verhalen, nou ja, bij ons binnen te krijgen. Ja, maar je zegt het al, het eind van de oorlog is 79 jaar geleden. Het lijkt me best lastig om dan nog verhalen uit eerste hand te krijgen. Ja, dat klopt. Het mag dan ook echt uit de tweede hand zijn, vertelt mevrouw Huizinga. Uit eerste hand is helaas, wordt dat gewoon minder. Heel veel mensen van die generatie zijn helaas al overleden. Dus we krijgen ook wel verhalen binnen van kinderen van, die dan nog wel iets thuis hebben of, nou ja, een soort van bewijs kunnen leveren. Maar ook mensen die bijvoorbeeld in een boerderij wonen waar het steen tevoorschijn kwam, waar opgeschreven was door een onderduiker die daar zat. Ja, en juist de ligging van de gemeente in Zuidwest-Friesland dus zou best interessante oorlogsverhalen op kunnen leveren, verwacht Huizinga. De ligging, het IJsselmeer, de Afsluitdijk, maar inderdaad ook de evacuees. Er zijn enorm veel evacuees naar Friesland gekomen die in de duizenden aantallen gingen en in Friesland plek moesten krijgen. Dus het zijn evacuees uit het zuiden van het land, maar ook het westen van het land. En daarnaast dan nog onderduikers die dan niet geregistreerd zijn. Van evacuees hebben we in het archief nog wel enige registratie. Oké, en ze zoeken verhalen, maar ze zoeken dus ook spullen? Ja, en je hoeft dan niet bang te zijn dat je je spullen dan kwijt bent, want het mag ook in bruikleen zijn. Het is niet zo dat we het per se moeten inleveren, maar we willen tijdens die 3 weken die we organiseren, zouden we het leuk vinden dat we wat kunnen tentoonstellen. Dus eigenlijk een kans voor mensen dat ze wat kunnen tonen. Dus we hebben bijvoorbeeld al van iemand een vervals persoonsbewijs, even te leen, die we dan tijdens die weken tonen. Ja, en stel je zit nu te luisteren, je woont in Zuidwest-Friesland of je hebt verhalen of spullen uit de oorlog die aan de gemeente gelinkt zijn, dan hoort de gemeente graag van je. Dan kunnen ze een mailtje sturen naar archief@zuidwestfriesland.nl en dan hoeven er geen dakjes of streepjes op de letters. En dan kijken wij ernaar. was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Niles Barkley en Crazy. De VOC, een bron van trots of juist van schaamte. Ons koloniale verleden stelt veel musea voor dilemma's. Bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam wapperen in elk geval geen VOC-vlaggen meer. Want ja, daarmee wek je de indruk dat er iets gevierd wordt of herdacht. En dat kan tegenwoordig niet meer. Betreed de Amsterdam met Michael Huizer, directeur van het Scheepvaartmuseum. Hier zie je een heel mooi bord waar we de hele geschiedenis van het schip vertellen. Wat we voorheen niet deden is die koloniale geschiedenis erbij vertellen. We vertelden eigenlijk alleen maar dat dit een spiegelretourschip was en het leven aan boord. Maar we vertelden niks anders. En mensen kwamen hier aan boord met heel veel vragen. Is het een slavenschip? Is het een piratenschip? Is het een origineel schip? Met al die vragen. En die beantwoorden we nooit. Omdat we zeiden van nou, het is een spiegelretourschip, er waren geen slaven, punt. Klaar. Einde verhaal. En wij vinden het heel belangrijk om het verhaal te verbreden. Even voor de duidelijkheid, de Amsterdam waar we nu op staan is nooit gebruikt als slavenschip. Waarom is het dan toch zo beladen? Tot op de dag van vandaag hebben er heel veel mensen in Nederland ook gewoon last van gehad. En echt wel een hele grote groep mensen die een groot koloniaal verleden hebben. En als respect daarvoor hebben we gezegd, nou dat gaan we dus niet met wapperende vlag tegemoet treden, maar we gaan met elkaar in gesprek. De originele Amsterdam, voert die wel de VOC-vlag? Ja, zeker, zeker. En die is er nu afgehaald. Is dat dan geschiedsvervalsing? Nee, want als hij lag voor anker, was er sowieso geen vlag. En wij vinden als er iets te vieren valt of te herdenken, dan hijsen wij vlaggen. En wij vinden het niet in de openbare ruimte dat het een herdenking is of een viering is dat we de VOC-vlag moeten wapperen. Ik merk meer dat de wereld om ons heen het ons ingewikkeld maakt. En wij weigeren gekielhaald te worden door de buitenwereld. Dus daarom... De buitenwereld zijn toch uw mogelijke bezoekers? Wij doen niet aan geschiedsvervalsing. Wij verbreden de geschiedenis en heel veel mensen kunnen daarover meepraten. Geschiedenis is niet iets statisch. Dat altijd evolueert door onderzoek, door nieuwe feiten. En dat laten we zien. Ja, en de bezoekers die ik tegenkom illustreren deze ontwikkeling. Velen waren bijvoorbeeld ooit trots op de VOC. Nu een stuk minder. Ik heb geleerd dat je er trots op zou moeten zijn. Was van Nederland. Ja, dat was groot en zo leerde je dat. Maar als je de verhalen erachter gaat lezen, is het één groot drama. Ja, dus nee, het is niet meer iets waar ik trots op ben. Dan gaan we naar boven tellen. Ja, doen we. Okay. Het is altijd iets geweest van ons rijke verleden natuurlijk. En dat kunnen we proberen weg te poetsen. Het is allemaal niet zo fraai, maar geschiedenis blijft geschiedenis. En die moet je niet verstoppen. Dus u bent het niet eens met het besluit die VOC-vlag hier weg te halen? Nee, ben ik het niet mee eens. Net zo goed is. Ik ben het ook niet eens met het weghalen van standbeelden. Links en rechts in Hoorn bijvoorbeeld. Jan-Pieter Zoon Koen daar, ja, die mag blijven. Het is geschiedenis. En, de geschiedenis is niet altijd even mooi, maar wel laten zien en erover vertellen. Maar op zich het weghalen van standbeelden of het weghalen van bepaalde vlaggen wordt ook weer onderdeel van de geschiedenis. Begrijpt u wat ik bedoel? Die verandering en opvatting. Ja, dat klopt. Ja, daar zit ook wat in, ja. Want bent u trots als Nederlander op de VOC? Ik ben er niet super trots op, maar daar heeft de laatste tijd ook aan meegedragen, denk ik. De bewustwording van, zeg maar. Ja. Want toen u jonger was, was u wel onomwonden trots op de VOC? Dat klopt. Dat was gewoon de VOC. Het was knap wat we gedaan hebben. Kijk eens wat we allemaal verdiend hebben. Want daar ging het uiteindelijk. Het was geld verdienen. En nu achteraf blijkt dat toch, dat wisten we toen eigenlijk ook al wel, maar dat wilden we misschien niet zien, dat er toch dingen waren gebeurd die niet door de beugel konden. Nou, je bent nooit oud om te leren. En ik hou het voorlopig nog even dat ze van mij hadden mogen blijven hangen. De jongere bezoekers die ik tegenkom, staan er anders in. De reden dat wij hier nu zijn is omdat die VOC-vlaggen weg zijn. Ja, anders waren we denk ik niet geweest, nee. Mijn vrouw loopt hier ook rond en we zijn een gemixt gezin, Nederlands-Surinaams. Wij proberen onze kinderen antiracistisch op te voeden. Je kan hetzelfde verhaal van meerdere kanten belichten. Dus ook dit verhaal. Ik denk dat dat vooral wijs is om te doen. En wat vind je van het schip? Nou, een mooi schip, ja. Dit is een VOC-schip. Vind je dat we daar trots op moeten zijn? Nou, ik denk niet per se dat we trots moeten zijn op iets wat eigenlijk helemaal niet eerlijk is geweest voor andere mensen. Dat wij gewoon mensen, omdat ze een andere huidskleur hadden, dat ze zagen als dieren eigenlijk. Dat ze dan als slaaf gingen gebruiken. Dat is niet ergens waar we trots op moeten zijn. En daar denk jij aan bij de VOC? Ja, tuurlijk. Waar moet ik anders aan denken? Hoe oud ben je? 12. Directeur Michael Huizer herkent deze verschillen tussen de leeftijden. Voor een groot deel is het een generatieding, kan ik echt zeggen. De generatieding is dat je de geschiedenis niet in context mag brengen naar het heden. En wat we de laatste jaren heel succesvol hebben gedaan, is heel veel geschiedenis die toen relevant was, nog steeds relevant is. Hoe gaan we om met migratiestromen? In de 17e eeuw was Amsterdam één mismatch van culturen. Vergeten mensen wel eens. Maar het bestond uit ongelooflijk veel nationaliteiten. Inclusief Chinezen die hier hun eerste winkeltje begonnen. Dus de wereld, als je dat in die context plaat, kan je ook het heden duiden. En daar zijn we volop mee bezig. Bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Een verslag was dat van Laura Kors. Zometeen een politieke strijd in een ander land. Uitgevochten op straat in Den Haag. Wat moeten we hier met geïmporteerde conflicten? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Casper Meijer. Schaatster Irene Schouten zet een punt achter haar topsportcarrière. De 31-jarige Schouten zegt dat ze toe is aan een nieuwe levensfase en dat ze alles heeft gewonnen wat ze wilde winnen. Op de Spelen in Peking won ze 3 keer goud. In 2022 werd ze wereldkampioen allround. En afgelopen weekend nog won ze op de WK-afstanden 3 keer goud en 1 keer zilver. Brussel gaat onderzoeken of TikTok genoeg doet om kinderen te beschermen. De Europese Commissie kijkt bijvoorbeeld of de Chinese social media-app zich houdt aan de eisen voor reclame, beveiliging en persoonsgegevens. En of de app niet te verslavend is. Als blijkt dat TikTok de regels overtreedt, kan het boetes krijgen tot 6% van de wereldwijde omzet. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat de Russische oppositieleider is vermoord met Novichok, het zenuwgas waarmee al eerder een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Ze zegt dat niemand toegang krijgt tot het mortuarium waar het lichaam van haar man zou liggen. Ze denkt dat het lichaam pas wordt vrijgegeven als de sporen van de vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen. En de Franse stervoetballer Kylian Mbappé heeft een contract getekend bij Real Madrid. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. Geruchten over een mogelijke transfer van de Franse vedette van Paris Saint-Germain worden steeds hardnekkiger, vertelt correspondent Edwin Winkels. Mbappé heeft vorige week de directie van Paris Saint-Germain, zijn huidige club, laten weten dat hij zijn contract niet zal verlengen, dat aan het einde van dit seizoen afloopt. En Real Madrid is eigenlijk de belangrijkste gegadigde geweest. 2 jaar geleden was hij al bijna in Madrid, maar toen kwamen de Parijzenaars met een giga-aanbod, contract dat hij niet kon weigeren. Zelf heeft Mbappé zich nog niet publiekelijk uitgesproken over zijn toekomst. En van Casper naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Met op dit moment flink wat buien die over het land heen trekken. Toch iets anders dan gisteren. Toen regende het achter elkaar door. En nu is het dan weer even nat, dan weer een tijdje droog. Het is meer buiig van aard. Nou, die buien die verdwijnen vanavond. Vannacht is het dan ook droog. Koelt het af naar zo'n 4 of 5 graden zo'n beetje. En morgen hebben we dan een droge dag. Met zeker in het midden en het oosten van het land ook af en toe wat zon die door de sluierbewolking heen schijnt. In het westen van het land is de bewolking wat dikker en in de loop van de dag verdwijnt op steeds meer plaatsen de zon. Maar het blijft dus wel droog overdag en het wordt zo'n 10 of 11 graden. Echt heel erg zacht nog steeds voor februari. En dat blijft het ook. De rest van de week ook echt hoge temperaturen van zo'n 10 tot 12 graden zo'n beetje. Wel op woensdagochtend nog met droog weer, maar 's middags gaat het dan flink regenen. En ook donderdag is een dag met veel regen en harde wind. Oké, dankjewel Peter. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, het is relatief rustig en dat komt natuurlijk door de voorjaarsvakantie in een deel van het land. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een vertraging van ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A50 richting Apeldoorn. Voor knooppunt Waterberg 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Schrik, verbijstering, boosheid. Den Haag trilt nog na van de explosie van geweld bij het feest van Eritreërs zaterdagavond. Ik heb er maar één woord voor: afschuwelijk. Dat zei burgemeester Van Zanen gisteren. Eritreërs die op elkaar insloegen met meegebrachte stokken. Stoeptegels werden losgefrikt, vlogen in het rond. Auto's in brand, geweld ook tegen politiemensen. Brandweer, een ontzettende puinhoop was het, Lammert. Ja, een groep tegenstanders van het regime van Eritrea had het gemunt op een groep feestvierende regeringsgezinde Eritreërs. 13 mensen zijn opgepakt, 8 agenten raakten gewond. En dit soort bijeenkomsten loopt vaker uit de hand in Zweden, Canada en de Verenigde Staten. En vorig jaar in Rijswijk ging het ook al flink los. Een politiek conflict uit een ver buitenland dat hier op straat, bij een zalencentrum in dit geval, wordt uitgevochten. Wat moet je daar als overheid mee? Christopher Houtkamp is expert buitenlandse inmenging bij het Klingendaal Instituut. Goedemiddag, meneer Houtkamp. Goedemiddag. Ja, Lammert zei het, vaker loopt dit soort Eritrese feesten of bijeenkomsten uit op geweld. Tegelijkertijd, ja, dat dit zou gebeuren, dat horen we vanuit Den Haag, dat was helemaal niet voorzien. Hoe kan dit? Hoe schat u dit in? Nou, je ziet vaker bij migrantengemeenschappen die politiek heel verdeeld zijn, en de Eritrese gemeenschap is daar een duidelijk voorbeeld van, dat die politieke conflicten ook worden geïmporteerd naar Nederland. En dat komt in het geval van de Eritrese gemeenschap doordat er verschillende vluchtelingenstromen zijn geweest. Eerst van regeringsgezinde vluchtelingen die zijn gevlucht tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. En naderhand vluchtelingen die voor het nieuwe regime zijn gevlucht. Dus je kan weten dat als er een politiek evenement georganiseerd wordt, dat er spanningen ontstaan. Maar dat het zo erg uit de hand zou kunnen lopen, dat is volgens mij moeilijk te voorzien. Mm-hmm. Ja, dus wat zou er gebeurd kunnen zijn? Hebt u daar al een idee van? Hebt u naar gekeken? Dat is moeilijk te zeggen, want je weet niet precies bijvoorbeeld wat voor informatie de gemeente Den Haag had over deze bijeenkomst toen het werd aangevraagd. Het is natuurlijk ook moeilijk en misschien ook onwenselijk om dit soort bijeenkomsten op voorhand te verbieden, want ook regeringsgezinde Eritreërs hebben het recht op vereniging. Dus het is moeilijk te zeggen zonder meer informatie. Mm-hmm, ja. De Haagse burgemeester Van Zaan in ieder geval kan er nog steeds niet bij. Zijn we door verrast, ik kan niet anders zeggen. Het is daarna heel snel opgeschaald, ook adequaat opgetreden. Ik heb traangas moeten toestaan, nou, dat heb ik nooit eerder gedaan. Ja, daarmee hebben we het gehouden en is ook de openbare orde hersteld. Maar ja, het is natuurlijk dit kan niet. Ja, u zei al, meneer Houtkamp, ja, dit soort bijeenkomsten verbieden, dat kun je niet doen. Maar kan de Nederlandse overheid überhaupt iets doen? Ik denk dat als je... Je moet 2 dingen goed begrijpen als je iets wilt doen aan lange armen of aan ongewenst diaspora-beleid. Je moet heel veel kennis hebben van het land dat de afzender is van die lange arm. Dus je moet heel goed weten hoe de politieke verhoudingen liggen in Eritrea. En dat moet je daar up-to-date informatie over hebben. En je moet goed begrijpen hoe de verhoudingen binnen die gemeenschappen zijn. En je moet dus zowel intern als extern de vinger aan de pols houden. En ook zeker met de gehele Eritrese gemeenschap in gesprek blijven als overheid, als gemeente, maar ook zeker ook op nationaal niveau. Ja. Gebeurt dat genoeg? Ja, blijkbaar niet. Afgelopen weekend bezien. De Nederlandse overheid heeft wel wat stappen hierop gezet, hoor. Er zijn vanuit het ministerie van Sociale Zaken wordt er heel veel contact gezocht met verschillende migrantengemeenschappen die ook te maken hebben met buitenlandse beïnvloeding. En heel veel conflicten worden daardoor ook wel gedempt. Maar het is ook onmogelijk om werkelijk alles te voorkomen. Ja, want ik wilde net zeggen, er zijn natuurlijk heel veel migrantengroepen die binnen een gemeente, zeker in Den Haag, wonen. Het is toch ondoenlijk voor een lokaal politiekorps om dan allemaal de verhoudingen precies te weten? Dat is inderdaad een klassiek probleem. Want de problematiek is bijzonder ingewikkeld. Omdat je dus zowel van het buitenland als van het binnenland echt alles goed moet kunnen begrijpen. Dus een uitdaging voor de overheid is dus om de relevante kennis die er bijvoorbeeld is bij een ministerie als Buitenlandse Zaken, maar ook bij kennisinstellingen als de mijne, om die ook echt naar het lokale niveau te vertalen. Naar de lokale politiekorps en ook naar de lokale gemeenteambtenaren. Zodat zij ook goed kunnen begrijpen wat voor conflicten er potentieel in een stad kunnen ontstaan. Hebt u zelf onderzoek gedaan naar Turkse, Oekraïnse, Russische rellen, conflicten buiten de grenzen? Zijn er overeenkomsten? Je ziet bijvoorbeeld bij de Turkse gemeenschap, die is politiek ook zeer sterk verdeeld. Tussen aanhangers van de huidige president Erdogan en aanhangers van de oppositie. En daarnaast ook mensen die helemaal niks met de politiek te maken willen hebben. En we hebben daarvan gezien bij de vorige Turkse verkiezingen dat daar ook rellen ontstonden bij het stembureau. omdat die politieke spanningen gewoon zeer hoog oplopen. Want in Turkije dacht men rond die verkiezingen dat die verkiezingen een, laten we zeggen, zeer bepalend zijn voor de democratische koers van het land. Dus bijna existentieel zijn voor het land. En dan is het niet zo gek, ook als de politieke spanningen hier daardoor oplopen. Nou, maar dat het zo heftig eraan toe gaat met al dat geweld wat er zaterdagavond te zien was. Hè? Ik zei al, acht agenten raakten gewond. Ik zag ook het verhaal van een fotograaf die was aangevallen. Is dat dan weer heel specifiek voor wat er in de Eritrese gemeenschap gebeurt? Nou, ik zou niet zeggen dat het specifiek alleen is voor de Eritrese gemeenschap. Dit kan gebeuren bij elke gemeenschap waar de politieke tegenstellingen zo hoog oplopen. En de tegenstellingen binnen de Eritrese gemeenschap zijn zeer groot. Die zijn zo mogelijk nog groter dan binnen de Turkse gemeenschap. Omdat de aanhangers van het regime zien de oppositie ook echt als politieke vijanden. En dan is het ook op zich te verwachten dat er af en toe zoveel geweld ontstaat, hoe spijtig dat ook is. Mm-hmm, ja. Het is een conflict van elders dat zich vertaalt naar de Nederlandse straten, waar ook hier dan het weer deel uit gaat maken van het politieke discours. In het geval Turkije en Oekraïne schetst u al hoe dat was. Dit zijn Eritrese politieke vluchtelingen. Geert Wilders twitterde nu over die ruilschoppers. Ja, oppakken en uitzetten. Hè, waarmee het meteen een thema hier wordt. En dan vraag je af, ja, hoe gaan we hier verder mee? Het is oppakken en uitzetten. De vraag is in hoeverre, voor zover het wenselijk is, in hoeverre dat überhaupt mogelijk is. Want heel veel van deze mensen hebben ook de Nederlandse nationaliteit. En die kan je niet zomaar oppakken en uitzetten. Maar de weg voorwaarts is ook om sowieso om als Nederlandse overheid echt bewust te zijn van het probleem van buitenlandse inmenging. En ik heb het idee dat daar de laatste jaren ook wel flink wat stappen op zijn gezet. En dus die kennisbasis te vergroten, zodat je ook kan anticiperen als dit soort spanningen in de toekomst zullen ontstaan. Want buitenlandse inmenging zal waarschijnlijk gaan toenemen in de komende jaren. En dan is het ook maar beter als je dan als samenleving je daar goed op voorbereidt om de negatieve gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Gaat toenemen? Dat is zeer waarschijnlijk. De meeste landen in de wereld die hebben een diaspora-beleid. Dus die onderhouden een band met hun gemeenschappen. En het wordt ook steeds makkelijker om een band te onderhouden met je gemeenschap. Vanwege de vooruitgangen in technologie. Vanwege ook het feit dat het steeds makkelijker is voor gemeenschappen om een band te onderhouden met het thuisland van henzelf of van hun ouders. En er zullen ook landen zijn die ook belang erbij hebben om relaties te onderhouden met de gemeenschap hier. Dus de combinatie van dat het qua capaciteiten eenvoudiger is en ook dat er verschillende landen ook een duidelijker belang hebben om die band te onderhouden, zal er ook waarschijnlijk toe leiden dat de pogingen van andere landen om in te mengen toe zullen nemen. Ja, wat maar weer het belang aangeeft van om de hoogte zijn van wat er elders gebeurt en daar onderzoek naar te doen. Ik dank u wel. Christopher Houtkamp was dat, expert buitenlandse inmenging bij Klingendaal. Feit of fictie? Over revoluties. Ja, vrijdagavond zat Jelle Brandt-Korsjes bij Sofie en Jeroen, uiteraard om te praten over de dood van Navalny. Hij pleitte voor een revolutie onder de Russen en daar zei hij het volgende over. Maar zoals in elk land, als maar 1% de straat op gaat, dan heb je een revolutie. Oké, 1% van de bevolking op straat en dan heb je een revolutie. Ja, dat klinkt allemaal natuurlijk makkelijker dan gedaan. Maar die 1% zochten we uit. We vroegen ons eerst af wanneer je precies van een revolutie spreekt. Wat is daar nou voor nodig? Hans van Koningsbrug is hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland en hij zegt het volgende. Nou, een revolutie, dat gaat altijd om een omwenteling. Dat betekent dus een verandering van regimes. Als het dat niet is, dan is het een evolutie. Dat is een gelijkmatig proces, of een langzaam lopend of een iets sneller lopend proces. Maar een revolutie gaat echt over een daadwerkelijke regimeverandering, een verandering van het politieke systeem. Nou, laten we een voorbeeld wat natuurlijk naar boven kwam, was die enorme protesten die we zagen in Iran de afgelopen jaren. Waarom werkt het in het ene geval wel en dan weer niet? Nou, dat ligt vaak toch aan de rol van het leger, legt Van Koningsbrug uit. Stel dat het regime bijvoorbeeld naar wapengeweld grijpt. Excessief wapengeweld. En gewoon zegt, we slaan die opstand neer. Dat komt voor. Ja, dan lukt het niet. Het kan wel lukken als bijvoorbeeld de militairen, dus degene die dat moeten doen, als die gaan zeggen, dat doen we niet, we gaan muiten. En we hebben geen zin om deze opdracht te vervullen. Klaar. Ja, dan is het regime weg, want dan is de machtsbasis weg. En kun je dan alleen van een revolutie spreken als mensen echt de straat opgaan? Nou, dat niet per se, legt Lauren Loret uit, docent geschiedenis aan de University College in Londen. Juist in het geval van, nou ja, dat het nu in Rusland heel duidelijk is dat de straat opgaan juist enorm gevaarlijk is. De straat opgaan niet de enige factor is om een revolutie te ontketenen. Als we kijken naar de revolutie van 1848, zowel in Europa als in de kolonie, maar met name in bijvoorbeeld steden als Parijs en Berlijn, dat is een revolutie die zich afspeelde in politieke clubs. Er waren hele circuits van revolutionaire diners, als het ware. Dus je kunt ook ondergronds gaan als revolutie. Weg van de straat om te mobiliseren. In 2012 gingen in Rusland natuurlijk al honderdduizenden mensen de straat op. Maar omdat deze protesten niet als doel hadden het regime te verdrijven, kan niet van een revolutie worden gesproken. Oké, maar toch nog een keertje. Is het dan bijvoorbeeld wel zo, hoe meer mensen op straat, hoe meer succes? Nou, soms wel, maar meer mensen geeft niet per se meer zekerheid, ligt van Koningsbrugge uit. Er zijn voorbeelden bekend uit de geschiedenis met Ceausescu en Roemenië. Daar kwamen inderdaad honderdduizenden mensen de straat op en was het gebeurd. Dat kan. Maar het is geen garantie, laat het zo zeggen. Het is geen waterproof. Het is niet dat je kan zeggen, nou, als zoveel mensen komen, dan hebben we echt een revolutie. Nee. Het kan, maar het hoeft niet. Ja, kun je dan überhaupt stellen dat er een minimum aantal mensen dat de straat op gaat nodig is voor een revolutie? Nee, Laurette vertelt dat het echt niet zo eenvoudig is. Was het maar zo'n meetbare activiteit om vast te stellen. Het is namelijk altijd heel erg verschillend. Als je naar die geschiedenis kijkt, geen één revolutie is hetzelfde. En je kunt nooit zeggen, het is precies die factor, bijvoorbeeld het aantal mensen, die de doorslag geeft om te bepalen of er sprake is van de revolutie. Nou, ik voel de conclusie al een beetje aankomen. Inderdaad, Jelle Brandt-Korsjes zei vrijdagavond, als maar 1% de straat op gaat, dan heb je al een revolutie. Nou, dat kun je zo specifiek niet stellen. Dat is echt van meerdere factoren afhankelijk. Het is dus fictie. Erik, de files, waar staan ze? Nou, vooral op de A12 Utrecht richting Arnhem, want bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Er zijn nu zelfs 3 rijstroken dicht. Er staat 8 kilometer file met 50 minuten vertraging. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. James Taylor, Fire and Rain. Ursula von der Leyen wil ook de komende 5 jaar voorzitter zijn van de Europese Commissie. Heeft ze vanmiddag op een persconferentie laten weten, Lammert? Ja, de Duitse Christendemocratische Partij, het CDU, heeft haar officieel naar voren geschoven als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen in juni. En na maanden vragen over haar politieke toekomst te hebben ontweken, zei ze vanmiddag ook zelf: ik neem vandaag een bewuste en doordachte beslissing. En verder zei ze dat ze vooral wil strijden tegen een tweedeling in Europa om de democratie niet in gevaar te brengen. Nou, ze vindt dus dat ze nog veel kan doen als voorzitter van de Europese Commissie. De vraag is, vinden anderen dat ook? Bert van Sloot is voormalig EU-correspondent, tegenwoordig hoofdredacteur van nieuwsplatform Brusselse Nieuwe. Bert, goedemiddag. Goedemiddag. Verrassing was het niet helemaal, geloof ik, hè, dat ze door wil. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, het hing maanden in de lucht. En ze weigerde alleen elke keer antwoord te geven op die vraag. En de enige naam die er verder circuleerde was die van de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Metsola. Maar die is nooit echt serieus kandidaat geweest. Oké, maar hoe gaat dat dan verder in zijn werk, die aanstelling? Ja, dat is een beetje een ingewikkeld Europees politiek verhaal. Je hebt in Europa politieke familie. Wil ik het al horen? Ja, je wilt dit horen. Okay. Ik leg het kort uit. Je hebt in Europa politieke families. En zij behoort tot de christendemocratische familie. Dat is de grootste beweging in Europa. En de bedoeling is dat na de verkiezingen de leiders, de Europese leiders van de 27 landen, iemand voordragen. En dat is dan meestal degene van de grootste partij. En dat zal dus in dit geval Ursula von der Leyen zijn. En daarna is het nog aan het parlement, het Europees parlement, om het goed te keuren. Dus ze heeft geen garantie, maar wel een grote kans. Oké, ja, want toen zij het werd, lag het aanvankelijk ook niet voor de hand, hè, dat zij het zou worden. Nee, helemaal niet. Zij is de kandidaat uit de hoge hoed geworden. Toen ging het tussen Timmermans uit Nederland en Weber uit Duitsland. Maar die zagen de Europese leiders niet zitten. Dus die kwamen met een alternatief. En dat is uiteindelijk, en zij is dus uiteindelijk wel goedgekeurd door het Europees Parlement. Ja, met de hakken over de sloot, weliswaar. Moest ook een beetje aan haar wennen. Het was even van, nou, we moeten het nog zien. Hoe heeft ze zich daarin ontwikkeld? Hoe is dat gegaan door de jaren heen? Eigenlijk door keihard te werken. Ze staat in Brussel vooral bekend als een workaholic. Het torentje, zal ik maar zeggen, het Europese torentje is op de 13e verdieping van een gebouw in de Europese wijk. Daar is haar werkkamer en haar voorgangers hadden daar alleen een werkkamer. Zij heeft er ook een slaapkamer bij laten maken, zodat ze gewoon meteen door kan. Geen tijd kan verspillen met weer naar een appartement toe te gaan. Heel sober allemaal ingericht met alleen maar foto's van haar paard. Dat kennen we trouwens wel. Paard Dolly is bekend omdat het door een wolf dood is gebeten. Oh, en niet van alle kinderen? Nee, de kinderen hangen er niet allemaal. Okay. Wel haar vader en een foto van het verdrag van Rome hangt aan de muur. Zo. Okay. Ze is altijd, maar ook altijd is ze bezig. Ja. Maar goed, dan is het nog maar de vraag, je kunt wel hard werken of dat ook gewaardeerd wordt, hè, in de omgeving. Ja en nee, hangt natuurlijk een beetje ook van je politieke kleur af. Of je daar voor of tegen. We bellen met Bert in de trein, dus af en toe dan gaat het, dat wel heel vol. Ik moet bellen. want Joe Biden is degene die haar belt. Ze heeft absoluut, ze is de nummer uno in Europa, om het zo maar eens te zeggen. Oké. Er zijn wel wat momenten waar je meteen aan moet denken als het gaat over von der Leyen. Lammert, de stoel? Ja, dat was een ontmoeting in Turkije van president Erdogan met EU-voorzitter Michel. En von der Leyen leidde in 2021 tot de nodige verontwaardiging. De Turkse president bood von der Leyen namelijk geen stoel aan in de vergaderzaal. Ze stond er daardoor enige tijd wat ongemakkelijk bij. Michel kon plaatsnemen in een stoel naast de president. Hij maakte ook absoluut geen aanstalten om zijn plek af te staan aan von der Leyen, die uiteindelijk op een bank belandde. En daarover zei ze later het volgende. I felt hurt and I felt alone as a woman and as a European. Because it is not about seating arrangements or protocol. This goes to the core of who we are. This goes to the values our union stands for. And this shows how far we still have to go before women are treated as equals. Always and everywhere. Ja, volgens von der Leyen gaat het niet zozeer over die stoel. Het gaat verder dan dat, de waarde van de EU en een gelijke behandeling voor vrouwen. We hebben nog een lange weg te gaan, zegt ze. Ja, ze wist dit mooi te keren, Bert. Dit beeld, het typeert haar dat? Jazeker. En vooral haar strijd voor vrouwenrechten is heel typerend voor haar. Want zij is in staat geweest om de helft van de commissie uit vrouwen te laten bestaan. Ze is ook de eerste vrouwelijke voorzitter van de commissie. Maar zij heeft gewoon tegen al die mannen gezegd, al die mannelijke leiders: jullie leveren mij 2 kandidaten om eurocommissaris te worden, een man en een vrouw. En dan kies ik wel. Dus dat is echt typerend voor haar. Ja, is er nog een moment dat jou specifiek bijgebleven is? Dan moet je die vraag even halen, want jij viel bij mij. Oh, nu viel ik weer weg. Ja, want wij kwamen met het fragment van de stoel, zeg maar, waar we het net over hadden. En ik wilde je vragen of er nog iets is wat jij heel typerend voor haar vindt ook nog. Ja, zeker. Ik vind de lancering, zal ik maar zeggen, toen ze net gekozen was, kreeg je de lancering van de Green Deal. En dan moet je dat gaan vertellen in het Europese parlement. Het gebruikte ze een uitspraak die ze overigens geleend had van de Nederlandse Esther de Lange van het CDA. Maar daarmee verwees ze een beetje naar John F. Kennedy, de oud-president van de Verenigde Staten, die het overigens ooit had over het moment van de man op de maan. En daarvoor het Europese Man of the Moon moment. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's Man on the Moon moment. Ja, en dat kan dan wel zo wezen, Bert van Sloten. Maar inmiddels waait er natuurlijk ook een wat andere wind in Europa. Dat moment, dat heeft wel wat aan glans verloren. Ja, kan je zeggen, maar je kan ook zeggen, er is een heleboel uitgevoerd. En nu kom je in de fase waarin het allemaal pijn gaat doen. En de vraag is ook of je daarmee door moet gaan. Dus eigenlijk zit je nu een beetje in de fase van de ontgroening. Dus de man op de maan moet weer terug naar aarde en met zijn beide voeten weer op de grond, om een beetje in de beeldspraak te blijven. Je zal zien dat er veel minder Green Deal is, ook politiek gezien. Omdat ze gehad in 2019 steun nodig van de linker en de groene kant. En nu, als ze wil worden herkozen, heeft ze steun nodig van de rechterkant. En dan gaat het thema ook veranderen van Green Deal richting veel meer industriepolitiek, defensie-industriepolitiek. Dat zullen de thema's zijn. Moet ze zelf dan ook wat rechtser worden? Maar daar is ook al druk mee bezig. Je kan haar niet meer zo betrappen op allerlei hele grote groene vergezichten. En afgelopen weekend bij die veiligheidsconferentie is een hele visie neergelegd over hoe het verder moet met de defensieindustrie. En over een paar weken komt er ook weer een nieuwe nota van de Europese Commissie uit over hoe dat verder moet met dat onderwerp. En vooral met de industrie en de relatie tussen de NAVO en de Europese Unie. Ah. Ze is voormalig defensie minister in Duitsland. En in dat kader is het nog interessant dat we Lammert nog iets anders lazen over een andere gewilde baan op het moment. Ja, de positie waar Rutte op aast en wat steeds realistischer lijkt te worden. Dat vonden Leyen naar het schijnt ook wel oren naar. Maar volgens de Duitse krant Welt am Sonntag zou de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hebben tegengehouden dat von der Leyen de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO zou worden. De sociaaldemocraten waren kennelijk niet blij met haar Ruslandkoers, luidt het dit weekend in die krant. Oké, is dat zo, Bert? Kun je dat inschatten? Ja, maar er zijn ook meerdere redenen waarom ze eigenlijk niet willen dat ze naar de NAVO toe zou gaan. Kijk, het is een hele goede baan om voorzitter te zijn van de Europese Commissie. En belangrijk voor Duitsland. En voor Duitsland is die industriepolitiek waar ik het over had van groot belang. Ze heeft geen goede naam als het aankomt op defensie. Als minister van Defensie in Duitsland kleven nog een paar schandaaltjes aan haar. En dan is er nog een reden, namelijk dat Trump en von der Leyen, als die zou worden herkozen als president van Amerika, dat is nou niet bepaald een match made in heaven. Die hebben namelijk een paar maanden samen moeten werken. En dat ging niet echt lekker. Okay. Dus verschillende redenen. Ja, nou goed. Voor Mark Rutte nog meer kansen, zou je dan zeggen. Bert van Sloten, dankjewel. We hadden het over het feit dat Ursula von der Leyen zich weer opwerpt als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Bert van Sloten is voormalig correspondent in Brussel. Lammert, wat hebben we nog op de valreep? Nou, een raar verhaal, maar echt gebeurd. Een Amerikaanse man zag vorige maand op de website van de Powerball loterij dat hij een hoofdprijs van $340 miljoen had gewonnen. Op advies van een vriend maakte hij een fotootje, ging daarna slapen, want ja, alles was dicht. Volgende dag wilde hij die prijzen innen en toen kwam hij van de koude kermis thuis. De loterij zei dat er een foutje was gemaakt en dat de prijs niet echt was gevallen en dat hij zijn lot dat hij voor $2 had gekocht in de prullenbak moest gooien. De man die sleept de loterij nu voor de rechter en volgens de advocaat maakt hij goede kans om toch dat bedrag te krijgen. Oké, interessant om dat verder te volgen. Ja, zeker. Raar verhaal. Heel raar. Ja. Oké, goed. Dat was het vanavond en vandaag ook op televisie. 17:15, NPO 1. En zometeen hier op Radio 1. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons.